Kichwa cha somo la leo kinasema ujio wa Kristo ulikomesha utabiri na ubashiri wote. Ujio wa Yesu Kristo uliondosha utabiri na ubashiri wa aina zozote. Mtu anze kwa maandiko, isije kaonekana kwamba ni vitu tumefikiria. Maandiko ya nene yenyewe. Twende kwenye Mathayo mlango ule wa 11, anasema hivi. Mathayo 11, sikiza maneno afu tulie uniambie ulichoelewa. Mathayo 11, na nitaeleza lengo la somo, wasipendi kuhubiri somo ambalo ni kupitisha tu muda, bali ni somo lenye maana kwa yule anayesikia maana. Asiyesikia huwa linatoka bila maana. Mathayo 11 mstari wa 12 Biblia inasema. Mathayo 11 12 Biblia inasema. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, anayesema ni Yesu, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tuanzie mlango wa 11. Mstari wa 11. Turudi nyuma kidogo, anasema hivi. Amini, amini nawaambia, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Mstari wa 12 ulikuwa na wahi. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana, sura 13, naona utafuta sana, ni hoja imeshikana. Kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Na tunataka kuendelea mbele kidogo tusha. Kulingana na neno la Mungu, mambo ya utabiri na manabii na kazi zao zilienda zikagotea alipotokea Yohana. Yaani maana yake zilianzia nyuma zikaja alipotoka Yohana Mbatizaji aliyemtangulia Yesu Kristo kwa muda wa miezi 6. Habari za manabii na unabii na nini, Biblia inasema zikafanya nini? Ni kama zimekoma, lakini naweza nikathibitisha pia, twende kwenye Luka, tutafika kule hii mistari miwili kwa sababu Luka ameandika hizo habari na Mateo ameandika. Hebu tutumie hizi injili mbili kufafanua hiyo hoja. Tunaona kulingana na maneno ambayo tunatoka kuyasoma ni kwamba manabii wote walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Kwa lugha nyingine anataka kusema ni kwamba baada ya Yohana hakuna manabii, hawajatabiri chochote. Unajua maana yake ninachotaka kusema ni nini? Hawa wanaojiita manabii wale wanakuambia sijui kuna nini kinaenda kutokea, ni manabii wa uongo, kwa sababu manabii wa kibiblia walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Au Yesu Kristo alidanganya? Hem, tuende kwenye Mathayo, amini Luka 10 na 16. Nifafanue vizuri. Mstari tuanze wa 14 anasema hivi. Basi Mafarisayo, Mafarisayo ndio kulikuwa kuna kundi la manabii na walimu wa sheria na watu wote wa mambo kama hayo. Makuhani, leo hii kuna watu wanajiita makuhani wavaa magauni na mangongo marefu. Tunajua kuona Mungu hataki yale mavazi kwenye ibada zake. Yesu Kristo hataki. Anasema hivi. Basi Mafarisayo walikuwa wanavaa nini? Mavazi marefu. Leo hii kuna makanisa yanavaa mavazi marefu yakiwa anakuambia ndio yanamtumikia Mungu. Ni uongo, ni kumbishia Kristo aliandika neno lake. Niruhusu niseme kwa ukali kidogo. No, hivi mtu unapobishana na Kristo jamani, basi sisi tukae pembeni ndio jamani, uko sahihi kumbisha, hapana, tunaona ni mpumbavu. Basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha, niko nasoma Luka 16 mstari wa 14. Basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha waliyasikia hayo yote wakamdhihaki. Hawa watu hawako pamoja na Yesu Kristo, wanamdhihaki. Lakini tunaona ni Mafarisayo, ndio kuna makundi ya makuhani na watu gani, lakini tabia yao kubwa ni kupenda fedha. Wewe kwambie makanisa makubwa yenye watu wanajiita makuhani mara nini, kazi yao kubwa ni fedha na utajiri. Kuna wakovu. Hawa watu walikuwa wanapenda fedha, walikuwa wapendi fedha. Waliochukua nafasi yao wanazipenda hawazipendi. Hakuna kilichobadilika my friend. Kine kine. Kwa sababu wanadamu hawajali roho zao, hawajali imani zao, hakuna anayeweza hata kuhoji, hakuna anaweza kujitoa kwamba jamani mbona neno la Mungu alisemi hivi na nini nafanya nini huko. Hapana, wanaenda tu kama vikondoo vina kama makondoo yanainama ili kusudi aweze kuchinjwa. Sio vizuri ndugu zangu. Maneno ya Mungu haya sio hayaungi mkono watu kudanganyika kirahisi rahisi hivi. Lakini watu wameamua hivyo. Mpendelee. Walikuwa wanapenda fedha. Hiyo haikuwa hoja, nimeunganisha tu hoja kidogo. Lakini twende kwenye hoja msingi bado ya kwamba kitu cha somo kinasemaje? Ujio wa Yesu Kristo ulibatilisha au uliondosha utabiri na ubashiri wa mambo ya jaya yote. Ambayo kazi yao ilikuwa ni watu wa kinabii, nabii, manabii, manabii. Leo hii kuna watu wanajiita manabii wengi tu. Wamejaa nabii fulani, mtume na nabii, mtume na nabii. Lakini kulingana na neno la Mungu, utabiri huu nabii ulifanya kazi mpaka wakati wa Yohana. Baada ya hapo, hebu tuangalie kinachoongezeka. Luka anafafanua zaidi, anasema hivi. Akawaambia, Yesu anasema, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele za wanadamu. Wewe kwambie hizi dini za wanadamu, maana mitume na manabii wanajidai sana haki mbele za wanadamu. Yaani kama yani kana kwamba mimi nisipoongea Mungu hata kutendea ni mimi, yani ananisikiliza mimi tu. Huwezi kumomba Mungu mpaka uje kwangu ulipe 200 ndipo ufanikiwe. Ni wanapopa uchawi. Uganga, uaguzi. Sikiliza anachokisema, ninagusa mambo mengi lakini nataka kufocus kwenye hoja ya msingi kwamba utabiri ulikoma. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele za watu na wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Si kama mnasikia maneno yaliandikwa. Sio hoja ile moja kwa moja, lakini unajua kinachoongelewa ni nini? Hawa watu walikuwa wanaitwa watumishi wa Mungu, walikuwa sio watumishi wa Mungu katikati ya watu ya watu. Walikuwa watumishi, si ndio? Lakini Mungu mwenyewe katika mwili Yesu Kristo anawasifia au anawapinga? Anawadunisha na kuwapinga. Lakini wao wanajiinua na kujiona ni wenye haki na wenye kukubalika na watu wanawaabudu. Leo hii manabii waliojaa Tanzania hii na dunia nzima wanaabudiwa almost. Wanaabudiwa. Huwezi kwenda kwa nabii, unabidi uende kwa pima goti ukalipe hela, ukalambe, yani ni mtu ni Mungu fulani katika dunia ya leo. Mungu wao sio Mungu. Mstari wa 16 ndio nilikuwa nautafuta. Naomba utulie usikie. Hii ndio take away message ya somo la leo. Anasema hivi, Torati na manabii. Manabii kazi yao ni nini? Ni kazi ya kusema mambo ya jana. Ndio sio? Torati ni mambo ya sheria za Torati. Kutoa kafara, kuosha mikono, sifa. Anasema hivyo vitu vyote. Hivyo vitu Mungu anataka tuvifanye leo tuwe na kafara. Vilikoma, si ndio? Lakini manabii wanaendelea leo. Lakini Mungu anatumia neno mstari moja kuwakomesha wote wawili, kuwafikisha mwisho. Anasema hivi, mstari wa 16, Luka 16, anasema hivi, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Wewe, Yohana alifanya kazi kabla kidogo ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipoanza alipomaliza kumshuhudia akasema wewe ndio mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi za dunia. Baadaye akasema mimi sasa imefikia wakati imenipasa nishuke yeye aongezeke. Kwa lugha nyingine, kazi ya kinabii na kinatorati zile kwa maana ya sheria za mwili mwili tu za nje yalikuwa yalikoma kabla kidogo ya Yesu Kristo, wakati wa Yohana. Ndio anasema hivi, Torati na manabii zilikuwepo mpaka Yohana. Manabii walikuwepo mpaka wakati wa Yohana. Kulingana na neno la Mungu, manabii wanatakiwa wawepo leo. Wakati walifika mpaka wakati wa Yohana ndio ulikuwa mwisho. Torati na manabii zilikuwepo mpaka Yohana. Sasa anakuambia baada ya Yohana nini kinaendelea? Sikiliza baada ya Yohana kinachofuata. Manabii wanaondoka, anasema hivi, tangu wakati huo, baada ya Yohana sasa ameingia. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa. Habari njema ni injili. Nani ameelewa? Mpaka ni nini? Ni Yohana. Ukifika kwa Yohana umeweka mpaka. Kurudi huku nyuma ni Torati na manabii. Kuanzia kwa Yohana mpaka Kristo na kuendelea ni injili. Wewe manabii, hao wanaojiita manabii hawafanyi kazi ya injili, wanafanya kazi ya manabii wakati. Kwanza jina lenyewe tunajiita nabii. Wakati Mungu amesema kwamba manabii wamekoma. Wewe kwambie, Sabato ilikoma wakati huo. Lakini wao watu wanaiendeleza. Ambayo ndo Torati yenyewe. Huwezi ukataja Torati nje bila kuigusa Sabato. Ilikuwa Torati kuu. Na vitu vingine. Mambo ya vyakula. Vyakula hakuna kula kitimoto. Jamani, mimi kama mtu ana kitimoto hataki kuila, anipe mita hiyo. Nahitaji. Anasema hivyo vyote vimeisha wakati wake, wakati wa Torati na manabii vikakoma. Baada ya hapo tunapambana na injili. Habari za Yesu Kristo ambazo ndo nasema hapa kila siku. Lakini watu watakuja kwambia ile somo mbona alivyolihubiri sijaelewa. Huelewi kwa sababu huisikii sauti ya mchungaji ya Kristo. Mtu aliyemwamini Yesu Kristo akakiri kwa kinywa chake, hili neno litamwingia vizuri kabisa. Lakini kuna mtu mwingine unatoka hapa anasema nilikuwa sielewi. Unasema umeelewa mzee? Kuelewa kitu gani? Si nimekusomea kwamba Torati ilikoma wakati wa Yohana. Wewe unaendelea nayo kufanya nini? Kwani Yohana yuko leo? Leo aliyeko ni Kristo na injili yake. Amen. Na sehemu kama hii, wewe waambie, mtu akishafanikiwa kuondosha kazi ya Kristo, akapandikiza vitu vingine hata kama vilikuwa vya agano la kale. Ni kama Wayahudi walikuwa wanasemaje wale Mafarisayo? Wanakuambia kwenye mlango wa 9 wa Yohana, wanakuambia sisi ni wanafunzi wa Musa. Wewe ni mwanafunzi, wanamwambia yule kipofu, wewe ni mwanafunzi wa huyu tu, hatumjui huyu Yesu. Kwa maana sisi tuko juu. Wale watu walikuwa wanafanya wokovu kwa jinsi hiyo. Wanamtaka, wanakwambia wao wanatumika kwa Musa. Musa ulikuwa ni msingi. Biblia inasema Torati na vitu vyote itangulia vivyo kuwepo kabla. Vilikuwa vinatupoint, vilikuwa vinatuelekeza kwa Kristo. Tulisoma kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 3. Anasema nikiwa ni kiongozi cha kutuleta kwa Kristo. Leo hii watu wanataka waongozwe kutoka kwa Kristo kwenda kwa vitu vingine. Usikubali. Hiyo roho yako shetani anaitafuta. Na akiipata kwako anapata na watu wako wengine. Ni somo kama hilo ni gumu kuhubiri kwa sababu unaanza kupambana na uongo mwingi. Kwa hiyo, makanisa ya leo yamejawa na vitu vinaitwa unabii. Yesu anasema uliisha wakati wa Yohana. Utabiri. Naenda kutabiri. Arsenal itakwenda kuchukua kombe la Real Madrid. Sijui kombe la dunia makauli inaenda bara la Ulaya. Vitu vya kipuuzi vitu. Lile la Nigeria aliwahi kusema sijui. Naiona Nigeria inaenda kuchukua kombe. Mungu, hivi kweli mambo ya kombe la dunia vya kuja kuongelea hapa? Utabiri. Uaguzi. Kuagua ni nini? Ni kama kupiga ramu. Kujua yanayokuja kesho. Basi nitakuja kuona Mungu atuambie kwamba tushughulike na leo, kesho sio hapo. Nafika huko baadaye, nitangulia tu kugusa. Ubashiri. Ndio kubeti. Mambo ya kudhani kwamba fulani atafanya hiki, nani atashinda nini. Ni mwene, hivyo vitu vyote Biblia inasema vilikuwepo mpaka wakati wa Yohana. Lakini hasa hii inaitwa unabii na unaosema kwamba mambo fulani yanaenda kutokea, kutakuja kuwapo na kitu fulani na nini. Hivyo vitu viliisha. Kwa sababu neno la Mungu linasema. Tunaona kwenye Luka 16 hapa tulipokuwa tunasoma 14, 15, 16. Tunaona Yesu Kristo, wale watu waliokuwa wanabeba kazi ya unabii, utabiri na nini, ndio mara Mafarisayo, walimu wa sheria. Kwanza Yesu anawatweza, anawaambia ninyi mnajifanya wenye haki mbele za watu, lakini Mungu ni kama Mungu amewakataa. Na kazi yenu ya kinabii nabii ambao wewe kwambie manabii wa uongo waliojaa hapa Tanzania, Mungu amewakataa. Wamepokelewa na miili ya wanadamu. Mungu amewakataa. Watajirisha matumbo yao ndio. Watatafuta kujikomba kwenye mamlaka na serikali za dunia ndio. Lakini Mungu wa mbinguni kwa kusoma katika kitabu, tuko kwenye Luka pale. Mbona mko kimya kama vile mmeshakufa? Ni uhai au ni usikivu au ni usingizi? ni mauri ama usikivu ama usingizi au cruising interest. Luka 20:46. Hapa mtu ambaye yuko anamsikia ni mmoja. Kale ni wachangamsha hao jirani zako. Luka 20:47 Biblia inasema hivi. Luka 20:47 ni mstari maarufu sana. Nasema Luka mlango ule wa 20 mstari ule wa 46. Jirindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Hao watu wanaofanya utabiri na unabii hao, kwanza anakuambia wamevaa mavazi marefu. Ni watu wenye kutafuta sifa na heshima. Kimsingi hawa ndio wana mfano mzuri kabisa. Wako aina nyingi. Mfano mzuri ni wale wanajiita makasisi wa makatoliki toliki. Wanaenda na vama nguo yanaenda yanafagia. Fagia wanakopita kaupepo kanapita. Kaupepo kanakuwa kanafutafuta vumbi. Unasema jirindeni na hao watu. Mimi nimevaa sura. Unaweza ukasema nimevaa mavazi marefu. Mavazi marefu ni manguo yanayo makazo. Siku ukiona nimehubiri nimevaa nina kitu kinafanana makazo na masketi, magauni ya. Si mashuka. Sawa. Ukamate Biblia yako uondoke bila kuaga na usinisalimie milele. Sio nitakuwa nimekuwa nabii wa uongo. Si ikitokea na haitatokea. Unasema jirinde na hao watu. Lakini leo hii nenda kwa mtu anajiita kuhani Musa. Anaenda na yavaa mengine anapita huku mengine anafanya nini ndo anaanza kutangaza uchawi kanisani kwake. Mijitu imejaa huko ina yani ni mingine inahamia pale. Kuna mtu mmoja anasema hii ni nani? Alitoka alipita hapo Mbezi usiku saa 6, saa 8 kama. Akakutana na kinao mama na nini amevaa vizuri. Mtoka amesema tulikuwa kwenye ibada ya nabii Musa. Nani kuhani Musa? Ina kaangalia kwenye YouTube anavyovaa mavazi yake. Niliwahi kumuona na lile la mwenge linaitwaje? Mwingine nalo ninayavaa. Wanakutana na yale makubwa mwenyewe sasa miashikofu mikubwa wote wanakuwa wameyavaa. Unasema jinde na hao wapuuzi. Unasema hivi. Aya tutachekwa tukanwa. Ni hili neno la Mungu adumu hata milele jamani. Mwacheni tunene wakati wake, kila kitu na zamu yake. Sasa hivi ni zamu ya watu kulichezea neno la Mungu na kulipiga teke na kudharau, anasema na kuwachukia na waliosema kweli na nini. Lakini kuna wakati upepo utabuka. Amina. Siku zaja. Na majira yanakaribia. Amen. Amin. Waleo hii watu anaanza kuambia unabii ninaiona Alhamisi yako imebarikiwa. Naiona Jumamosi yako. Alafu wakati yuko anaiona Jumamosi yako iliyobarikiwa na nini? Anaweka mwingine anafumba macho anaweka viganja viwili. Wote wanaotaka baraka za mtumishi ambao ameona siku yao imebarikiwa. Wagonge right. Kwenye mtandao wanagonga right. Alafu pichini ameweka na M-Pesa. Suda chume vizuri. Kubalini mchume, mtachumwa zaidi nyakati zitakuja. Mtuende kwenye vipengele vinne kwa ajili ya muda. Ni utangulize ni ufanye mfupi. Tuende kwenye vipengele vinne vinavyothibitisha kichwa kwamba utabiri, ubashiri, haya mambo yote ya unabii yalikoma wakati wa Yohana, yamkini ndo wakati wa Kristo. Wakati wa mwanzo wa mwisho wa agano la kale na mwanzo wa agano jipya ndipo ilipokomea. Lakini Yohana ndicho kipimo kamili. Yohana Mbatizaji. Hoja ya kwanza inasema, hiyo kwa utangulizi wa jumla, agano la kale, katika agano la kale Mungu alisimika manabii. Walikuwepo. Na ilikuwa ni kazi yake. Kabisa ilikuwa ni niyo mfumo na mtindo wa agano la kale. Sio agano jipya. Hebu tuone kwamba kweli Kwa hiyo wanajenga juu ya vitu ambavyo Mungu alikuwa ameviweka, lakini wanavitumia katika kumpinga Mungu. Dini za uongo, kina nani dini za uongo? Mtende katika kitabu kwa mfano cha Wafalme, Wafalme 20 twende haraka. Wafalme wa kwanza mlango wa 16. Wafalme wa kwanza 16. Tutoe mfano tu. 19 tusome. Wafalme wa kwanza 19 tusome mstari sasa wa 16. Wafalme wa kwanza 19:16 Biblia inasema hivi. Na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Huyo alikuwa anayeambiwa ni nabii Elia. Elia tayari alikuwa ni nabii, lakini tunaona kwamba Mungu anaendelea kumwambia bwana, hata kama ukishaondoka kuna mfalme utamweka Yehu, lakini mweke na nabii ana kazi. Mweke Elisha baada yake. Je, Mungu alikuwa anatazama na manabii hawa? Wakati huo agano la kale. Hakuwa na shida ndio alikuwa anaelekeza wawepo, si ndio? Lakini je, kulingana na Kristo anaongea mwenyewe, alisema kwamba manabii wanaendelea? Alisema walikoma wakati wa Yohana. Lakini nyuma walikuwepo. Walikuwa na kazi yao. Sabato ilikuwepo, ilikuwa na kazi yake, sasa hizi imekoma. Anasema nimetoa mfano wa nabii Elia na Elisha. Tulikuwa kwenye Wafalme wa kwanza 19. Nenda mbele kidogo kulia zaidi ya hapo ulipo. Nenda mbele kidogo. Wafalme wa kwanza 22 anasema hivi. Wafalme wa kwanza 22 tusome mstari wa 6 mpaka wa 7. Mstari wa 6. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii. Mfalme ni kazi ya Mungu, ndiye alikuwa ametia mafuta wa falme kama watu 400. Lakini hao walikuwa ni manabii wa uongo. Akawakusanya manabii 400. Akawaambia, "Je, niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita au ninyamaze?" Wakasema, "Kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme huo mji, manake mnaenda kushinda." Sikia mstari wa 7. Lakini Yehoshafati akasema, "Je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye?" Hao walikuwa ni manabii wa uongo, lakini ni machawa wa mfalme. Wanaomwambia vitu vizuri. Lakini kuna na huyo ni mfalme wa Israeli, taifa la kaskazini kwa korofi baya, halijawahi kuwa na mfalme mcha Mungu. Lakini Yehoshafati mfalme wa kusini wa Yuda. Huyo alikuwa Ahabu, huyu tuta kumuona. Anaenda kupigana ana na mwenzake wa ufalme wa kusini. Yehoshafati alikuwa mcha Mungu. Japo alikuwa amejichanganya na mtu muongo muongo. Jamani, ni vibaya kujichanganya na watu waovu. Kwa sababu atakuambukiza uovu. Ndio sio? Kwani mtu mzima akijichanganya na wagonjwa anabaki mzima sana, kama ni kozi sana pata. Ni mchezo wao, ndio tabia yake. Je, mtu akiwa na kikohozi akajichanganya na watu wazima 10 kitaondoka tu kwa sababu yuko na watu wazima 10? Ngoja kwambia, dhambi inaambukiza kuliko utakatifu. Kubaliana. Marafiki wabaya watakufanya mbaya kuliko wewe unajifanya ni rafiki mzuri, unaenda kuwafanya marafiki wabaya wewe wazuri. Haipo. Ni kama mtu mzima haweza kawaambukiza watu wazima, watu wagonjwa kupona. Lakini wagonjwa wataambukiza watu wazima. Kwa hiyo huyu mfalme Yehoshafati wa anasema, sawa, tumewasikia hawa 400 ndio, lakini hakuna nabii wa Bwana? Baki hawa ni manabii wako wa uongo. Kama hawa wale waliokuwa. Wewe mimi nimesimama kama nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana ni hata leo tu kusema nabii kikazi kuna maana yake, mhubiri wa neno la Mungu wa kweli. Lakini wale watabiri wale wanao kazi yangu sio kukuambia kwamba hivi nishakwambia kwamba mwakani hapa Dar es Salaam watu wote wahame Dar es Salaam kufikia mwezi wa 4. Kuna mmoja alikuwa amekaza kila siku mwezi wa 4 ukafika, watu wapo Dar es Salaam wanakula maisha vile vile. mwezi wa nne bado kidogo tuna mpaka mwezi wa 5 aka extend kidogo deadline. Mwezi wa 5 ulikatika juzi. Dar es Salaam watu wahame. Nabii wa Bwana yuko anasema nabii wa uongo. Mimi nishawahi kuwatabiria kwamba kuna vitu fulani vitakuja kutokea kwa sababu hiyo sio huduma ya agano jipya ya neno la Mungu. Ndio. Nani yuko pamoja na mimi? Lakini ni watu wangapi ambao ni rahisi kupotoshwa na manabii wa uongo kama hapo? Ni wengi. Je, hili somo kuna sababu ya kulifundisha haipo sababu? Sababu ipo kubwa. Hem tusome katika Samueli wa 2. Tuko kwenye ufalme kwa. Tuko tunaona kwamba kwenye agano manabii walikuwepo. Sio kusema kwamba ni vitu hapana. Hata leo wahubiri wa injili wakati mwingine Biblia inaweza kumuita nabii, lakini sio kwa maana ya utabiri. Hawa wanaojifanya vitu vingi tu vya ajabu ajabu. Twende mbele. Samueli wa 2. Samueli wa 2 Biblia inasema hivi. Tulikuwa kwenye wafalme naenda kushoto. Utakuta zile Samueli kushoto baada ya kulia. Utaingia kwenye Samueli wa 2. Samueli wa 2 mlango wa 24 mstari ule wa 11. Samueli wa 2 24 11 Biblia inasema na Daudi alipoondoka asubuhi neno la Bwana likamjia nabii Gadi. Yeye alikuwa ni nabii. Anaitwa Gadi. Muonaji wa Daudi kusema kuna ujumbe ukaja. Kuna mtu anaitwa Gadi, ni jina ni cheo chake ni nabii, lakini kazi yake ni kuona yanayokuja kwa ajili ya mfalme na kumshauri namna ya kuenenda. Ilikuwa ni hudu. Daudi alikuwa mtu mbaya mbele za Mungu. Mwenye kubeba makusudi ya Mungu, lakini ana nabii, ana muonaji ni lakini tunaona kwamba ni agano la Daudi. Maagano agano jipya hiyo huduma Yesu Kristo anaiondosha. Tutaendelea kuithibitisha mara nyingi sana. Hem twende hoja ya pili nasema hoja ya kwanza tumeithibitisha kwa maandiko hayo kadhaa. Hoja ya pili nasema hivi kukoma kwa manabii ukomeshaji wa manabii wakati wa agano jipya. Ngoja tuone mistari mingine inayotuonyesha manabii walipokomeshwa. Na twende kwenye mwishoni mwa agano la kale. Neno la Mungu namjia Zakaria likamwambia Bwana mambo ya Zakaria mwenyewe alikuwa nabii Zakaria. Lakini Mungu anasema hii kazi ya huduma hii naenda kuikomesha, haina kazi. Kuna mabadiliko nataka kuleta Yesu Kristo maana yake. Yesu Kristo anaweza kuwa nabii tena. Ni Mungu katika mwili wa mwanadamu, katika kiwili cha mwanadamu. Yesu Kristo Mungu hawezi kaja au ukatafuta wanadamu kuja kuchukua nafasi yake, haipo. Hem twende kwenye kitabu cha kama naongea peke yangu. Kuna watu bado wako macho au wameshasinzia. Au wanasinzia na kuamka na kusinzia wanasubiri tu muda. Zakaria mlango ule wa 12. Sikiliza maneno. Sema ni tulishaona sehemu nyingine. Tumeona manabii walikuwepo mpaka wakati wa Yohana. Lakini tuangalie sehemu nyingine. Zakaria 12:10 Biblia inasema hivi. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma. Hiyo ni wakati wa Yesu. Nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezeavyo aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Hapo Zakaria anaongea kipindi cha Yesu Kristo watakapomuona huyo aliyemchukua. Yaani ni habari za Yesu Kristo anazozungumzia. Sasa tuangalie ni vitu gani anavyosema kwa ujio wa Yesu Kristo kuhusu mambo ya unabii. Twende kwenye Zakaria 13:1 sasa usikie. Katika siku hiyo, kichwa cha somo kinasemaje? Ujio wa Yesu Kristo ulikomesha unabii na utabiri na vitu kama hivyo. Sasa tunaona Zakaria anaenda kuongelea habari za unabii unakoma, lakini anaisema ni wakati gani? Ni wakati ambapo huyo aliyemchoma ni habari za Yesu. Ujio wa Yesu ndio anaoongelea. Mstari wa kwanza anasema hivi. Zakaria 13:1. Katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu watafunguliwa chemichemu kwa dhambi na kwa unajisi. Kisha ni itakuwa katika siku hiyo, asema Bwana wa majeshi, nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi yasikumbukwe tena, pia nitawafukuza manabii. Mungu hataki manabii. Anawataka hawataki? Anasema nitawafukuza. Na roho chafu, na roho ya uchafu watoke katika nchi. Tena itakuwa mstari wa tatu, ya kwamba mtu awaye yote atakapotoa unabii, baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia hutaishi, kwa maana unanena maneno ya uongo kwa jina la Bwana. Kulingana na neno la Mungu, wakati atakapokuja Yesu Kristo, ambaye alipokuwa anategemea kuja Yesu Kristo, nabii akiongea habari baada ya Yesu Kristo kuja, watu wanatakiwa wakatae, waseme unatudanganya. Ndicho kilichoandikwa. Hata baba na mama waliomzaa wanasema hapana, huu nabii hatuutaki. Wewe wakati wa nabii Isaya ungeweza kukataa unabii wa Isaya. Lakini Zakaria anamwambia kwamba atakapokuwa anakuja huyo mtakayemchonga na nini? Mtu akitokea kaanza kufanya unabii, watu watamkatalia. Wewe mwambie kataa manabii. Kama neno la Mungu linavyosema. Basi baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia hutaishi, kwa maana unanena maneno ya uongo kwa ajili ya jina la Bwana. Na baba yake na mama yake waliomzaa watamtumbua atoapo unabii. Hebu tumbua manabii. Wakatae. Watumbua sio kusema kwamba wapige, wana nguvu na una nguvu vile. Lakini wakatae rohoni, usungane nao, usikubali. Yaani hata usiangalie kwenye TV wanahubiri uongo wao. Ndio wengine wana majina ya uongo ya fisirisibu, ndio wengine wanajiita Mwakasege. Anajiita mwalimu, lakini ukiangalia kazi yake ni ile ile kama ya wengine wote. Ya uongo. Nimethibitisha kwa maandiko mengi. Aliye tayari kusikia atasikia. Mstari wa 4 anasema hivi. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba manabii kila mmoja wao atayaonea haya maono yake atoapo unabii. Yaani anatakiwa waaibike. Wanatakiwa waaibike, watahayari. Wala hawatavaa joho ya nywele ili kudanganya watu. Kazi ya manabii hawa anasema nyakati hizo ni za kudanganya watu. Bali atasema mimi sio nabii kamwe. Mimi ni mwalimu tu. Sio nabii, lakini kazi anayofanya ni hiyo. Tangu jana. Anasema mstari sasa, na mtu atamwambia je, na maneno mengine yanafuata, namba nisiende mbele zaidi. Kuna na Zakaria anatangulia kuonyesha kwamba unabii unaenda kuokoka. Matendo ya Mitume mlango wa 11, hii tulisoma wiki iliyopita, mstari wa 28 29. Kuna manabii fulani hawakuwa na nguvu wakati wa agano la kale, wakati wa kuondoka wa agano la kale na wakati wa agano jipya. Matendo ya Mitume tuliona mtu mmoja anaitwa nabii Agabu. Hatumuoni. Petro aliwahi kufanya unabii? Ninaona mambo yanaenda. Hapana, alikuwa anahubiri injili. Paulo je? Hapana, alikuwa anahubiri injili, anahubiri wokovu. Alikuwa anafanya kazi kama hiyo tunaifanya, na sisi tunajua kwa tunaika kwake, tunaika kwa Kristo. Amen. Unaweza kuniambia ukichukua nabii wa leo hawa mavaa majoho ukaiweka kwenye kazi alikuwa anaifanya Petro ni hiyo hiyo? Hapana. Petro anaongelea manabii wa uongo. Paulo anaongea maneno kama haya. Hawa manabii wa uongo ni wa uongo. Matendo ya Mitume 23:5, na makuhani wanaondoka. Tunaona kuna manabii, nabii mkuu aliitwa Anania wakati huo. Unaona kwamba ni mwishoni mwishoni, baada ya hapo hatusikii kuna mtu anajiitwa kuhani. Kwa sababu hiyo kazi, hiyo huduma na hekalu lake likavunjwa mwaka wa 70. Yaani hiyo huduma ya hekalu, masabato, majitume, yani yote hayo akavunjwa, ikajengwa kanisa la Yerusalemu, likajengwa kanisa la Antiokia, yakaenea mpaka Efeso, kanisa la Efeso, kanisa la Korinto. Hiyo huduma ya awali ya manabii na mahekalu na masinagogi ikafa. Wewe mimi itainuka wakati wa kumkaribisha mpinga Kristo siku chache zijazo au miaka isiyo mingi kuanzia nyakati hizi. Kwa kwenye hoja ya tatu. Kristo, Roho Mtakatifu, kazi yao ni moja. au neno la Mungu ndio kitu hicho hicho. Ndiye aonaye ajayo. Mtu anasema sasa manabii walikuwa na wana kazi ya kuona ajayo. Bali wao walikuwa hawaoni vitu vingi. Wanaweza kaona labda vita, magonjwa. Nani, lakini mtu alikuwa anaamka anamwomba Mungu, kesho yake inabadilika, inakuwa nzuri, vitu kama hivyo, kama kuna kitu Mungu alikuwa anataka. Lakini je, kesho yetu tunaijuaje au tunaihudumiwaje? Kama manabii waliokuwa wanashughulika na vitu vya vijavyo wameondolewa, sasa kesho ya kwetu nyakati zijazo kazi yao imechukuliwa na nani? Biblia inasema imechukuliwa na neno la Mungu. Imechukuliwa na neno la Mungu. Anasema hivi. Twende katika sikilizo. Twende katika kitabu cha Ibrani. Naona hili somo limeshawalemea. Yaani somo hoja inapokuja. Ibrani mlango wa kwanza vipi nasema mstari wa kwanza. Kama hujaelewa wewe tulia tu sikiliza mpaka mwisho. Mstari wa kwanza Ibrania 1 anasema hivi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Zamani Mungu alisema na watu wake kwa manabii. Ndio sio alichosema. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Dada anamleta nabii sana. Mleta nabii Yeremia. Aleta kina nabii Musa. Wote wao walikuwa manabii. Anasema alitumia njia nyingi. Na agano lilikuwa lilidumu muda mrefu kwa lile agano la kale. Anasema mwisho wa siku hizi, akisema wakati wa Yesu Kristo sasa, amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Amuoni kama manabii anaachana nao anakuja kwenye mambo ya mwana, na unaona unabii umekoma. Ambao unafanana na sehemu zote tulizosoma mpaka sasa. Anasema alisema na watu kwa jinsi nyingi, kwa namna nyingi katika manabii na nini, akawaletea manabii wengi. Baadaye anasema mwisho wa wakati huu manabii ameweka pembeni, anasema na sisi kupitia mwana. Pia jina jingine la mwana ni neno la Mungu. Wewe ukitaka kesho yako usiende kwa nabii, ingia katika neno la Mungu, itakutengenezea kesho. Na ukitaka Mungu akupe, labda ni kijana, ni binti, unataka ndoa nzuri, nenda kwa Yesu Kristo. Nenda katika neno lake, nenda kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ndio ambao Mungu anasema nao kwa sasa hivi, sio kwa manabii. Naenda kwa nabii, anitafutie mchumba, nimehangaika. Hatimaye nabii nikaje, niende kwa nabii. Hana. Ukitaka kwenda kuliwa hela zako, hana shida, labda unazo za kutosha na kuzidi. Nenda tu. Lakini sicho Mungu alichokuagiza. Mungu aliyenena na baba zetu na wale kwa namna nyingi, kwa jinsi nyingi katika manabii, mwisho wa nyakati hizi kasema na sisi katika mwana, katika neno la Mungu, katika Yesu Kristo. Wewe mimi kesho yako Yesu alishawahi kuisema kabla. Kama ni msomaji wa Biblia, hakuna kitu alichokisema alichokificha. Mathayo mlango wa 24, hem twende pale haraka. Mathayo 24 nakimbizana na muda umesipa nini? Leo ninaenda polepole. Labda wanafunzi wangu wa neno la Mungu mlikuwa na dhaifu kidogo. Nena mimi niende kwa kujikokota kusudi tufike. Tia maji. Mathayo 24 23 binasema mstari wa 23 na 25 anasema hivi. Mathayo 24 23 mpaka 25. Anasema hivi. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Anaendelea. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Manabii ndio hawa mnaoona. Anaendelea anasema na manabii wa uongo nao watatoa ishara. Utaona hiki. Kuna wengine nasikia waliwahi kwenda kwa kuonyeshwa Yesu wakalipia na hiyo. Nasikia Nigeria kuna sehemu mtu analipa dola 700, hela nyingi, dola 700 ni kama milioni 2 almost. Milioni 2 unaenda unapambana unazipata, eti unaonyeshwa lango la kuingia mbinguni ili kusudi ukifa usije ukapotea, yani tayari ushajua pa kupita. Unakula hela, anakula hela za mchelea tu kirahisi. Anakuchukua kisirisiri, baadaye usije ukapotea nje. Nimeshakutangulia kukuambia njia ni hapa lango la mbinguni ile hapa, lakini subiri ujafa. Unajua baba, sina shida tayari, njia iko naijua njia. Ni uongo na kazi ya shetani kubwa kabisa. Sio kwanza shetani anaanza kutenda dhambi na wana, kwa wanadamu alianza kwa kudanganya. Wala hakuanza kwa tamaa pekee. Kudanganya alianza katia shaka, baadaye akamwambia azima pana. Haya matunda mmedanganywa, ndio mazuri haya. Mungu dikteta huyu bwana. Hataki mfaidi mjue. Nataka kuadidimiza. Nataka niwape haki sawa na Mungu. Alikuwa anawatangazia haki sawa za uongo. Watu hawaelewi. Leo hii kitu kinaitwa haki sawa zinawatesa wanawake kuliko kawaida. Watu hawajui. Hawajui. Unasema nimefikaje? Kusio kazi ya shetani ni hiyo. Tuendelee kidogo. Anasema hivi. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Mstari wa 25 anasema tazama nimekwisha kuwaonya mbeleni. Wewe mwambie Kristo ameshatangulia kutuambia yaliyoko mbele. Alichoambia Kristo anasema hakuna jambo jipya litakalowashtusha. Tayari unajua kwa sababu ushasema. Wewe mwambie kesho yako na kesho kutwa yako na maisha yako na mwingine yote tayari Kristo alishayasema, ukitaka tu nenda kapokee ujumbe. Kristo anasema nimeshatangulia kusema. Wewe mwambie Kristo anasema alafu mtu mwingine aingie aseme. Atasema uongo. Kwa sababu ametoka kusema manabii wa uongo. Hebu niambie kwenye agano jipya kuna sehemu gani manabii hawasemi kwa ubaya mtupu? Kwenye agano jipya sehemu gani? Kuna manabii Mungu anawaletea. Hebu waheshimuni manabii na pale yenu wa agano la kale. Tupo kwenye agano jipya la Yesu Kristo, anayesema ni Kristo, ni neno la Kristo, anasema nimeshawaambia mbeleni kuna nini kinakuja. Kuna manabii wa uongo watu hawajali. Sawa. Kwa nini fikiri anayedanganywa ni nani? Roho inapotea ni nani? Mtu mwingine unamkomoa? Sawa bwana. Komoa watu. Mimi nasema Yohana 16. Nishachoka kidogo. Yohana 16 tuombeane hili tumalize. Sitaliacha somo njiani, nguvu za kusimama zimeisha. Lakini sitaacha. Yohana 16 mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Mstari wa 13. Yohana 16:13. Sikilizeni vizuri. Yohana 16:13. Yesu akisema vitu vinavyokuja. Huo ndio unabii wa Yesu. Wewe mwambie kwenye Biblia kitabu cha Ufunuo kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa 22 ni unabii wa mambo yajayo. Umeandikwa, huhitaji kwenda kwa nabii kwanza kukuotesha. Nini kujisomea ukajua nini kama una roho wa Bwana moyoni wako. Kaelewa anachokisema. Yohana 16 mstari wa 13 Biblia inasema, sikiza vizuri, anasema hivi. Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Mambo yajayo. Anayewapasha habari manabii au ni Roho Mtakatifu wa Mungu? Mtakatifu wa Mungu. Ukisoma neno la Mungu, Mungu anakupasha habari. Mambo yajayo ndio unabii na utabiri na uaguzi. Yesu anasema atakayeendelea kuyafunua ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Sio manabii wa uongo wanaokula sadaka, wezi wa sadaka. Tusogee kidogo. 15. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo na alisema ya kwamba, mstari wa 14 ndio ilikuwa sijafika mbele, anasema yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Anasema ni haya haya ndio anasema. Ni hii Biblia atakachofanya ni kuwafafanulia. Wakati mwingine atatumia wahubiri wa neno la Mungu. Wewe mimi, ujumbe wote nao kupanda kutoka kwenye Biblia. What? Kwa sababu ni hayo hayo maneno ya roho yanayopanuliwa kutoka katika maneno ya Kristo. Manabii waongo na hivi nabii waongo anapokuambia hemu ninaona hapa ndani ya hili kanisa kuna watu watatu walioko huku nyuma ambao wamelala hawajasinzia vizuri waje mbele. Kuna watu wengine pale nyuma wamejificha walioko nje waje mbele ambao wamehangaika biashara wanazofanya zimegoma muda mwaka wa 5. Biashara zinagoma siku zote. Kuhitaji kuwa na akili sana kujua kwamba biashara sio nyepesi. Sicho ambacho Mungu anachosema huduma yetu. Eh? Anasema tawapasheni habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika aliyo yangu na kuwapasheni habari. Atawapa taarifa. Mungu anambia anasema ni maneno ya Baba ambayo ndio ya Kristo, alafu anachukua mtakatifu anayapanua, anayafafanua. Ukisoma neno la Mungu, wewe kwambie, ukisoma agano jipya huko lichanganya agano la kale, Roho Mtakatifu bila sema tunayafasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya roho. Roho Mtakatifu anakufafanulia kwa kutumia neno lake hilo hilo. Anasema hata kuja na maelezo tofauti, ndio Biblia inasema. Atakuja na haya Yesu Kristo. Ili kama watu wanaelewa. Amina. Ukisoma hiyo kwa nini naona mistari imekuwa mingi. Ukisoma Matendo ya Mitume, naomba usichoke, mnielewe vizuri. Najua sio kazi nyepesi, hata usomo kama hili ambalo limejawa na uongo mwingi. Na kuhubiri somo jipya ni ngumu, lakini sio ngumu sana. Kuhubiri somo ambalo unashindana na mahubiri ya uongo mengi, unahangaika kweli. Hata kuliandaa inapata shida, lazima utafute mistari mingi, ubomoe kila uongo uliopita kwanza ndio uweze kujenga hoja. Ndio kazi inayopata, ndio shughuli inayopata. Matendo ya Mitume 11:44 tulisoma, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia ile neno. Naweza kuweka hapa, sio kitu kipendi, kwamba Roho Mtakatifu huwashukia watu wote, sio kwa nabii. Zamani nabii alikuwa anachagua, kama ni nabii sana kwa nabii peke yake. Lakini kwenye Agano Jipya anasema unabii ulipokoma watu wote wanaingia kwa nguvu zao katika roho. Yaani sio watu wachache waliochaguliwa. Sio Musa. Leo hii huwezi kumpata mtu ambaye ana nafasi ya kimusa peke yake. Ni watu wote wanaoamini Yesu Kristo wanaingia kwa nguvu moja. Na unaweza kukuta Mkristo mdogo katika vipimo vya macho, labda anakaa hahubiri, akawa na ufunuo wa neno la Mungu zaidi kuliko anayehubiri hapo. Ndivyo ilivyo. Nimesoma mstari wa Petro kwa Kornelio, anasema watu wote waliwaambia Roho Mtakatifu ndio tumetoka kuona kwamba ndio atawapasha habari mambo yanayokuja, si ndio? Amewashukia wote. Unaweza kuniambia kuna atachagua sasa hawa nimewashukia lakini sitawapasha habari? Ni yote aliyepokea Roho Mtakatifu anafafanuliwa. Hahitaji nabii baada ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 16:16 sijajua kwa nini 16:6 anasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Ni kwamba ile vile Mungu Roho Mtakatifu anatushuhudia. Unaweza kusema anatumia nguvu gani? Ana nguvu yake, mama ni ngumu sana kuielewa. Lakini inaanzia kwenye neno lake lililoandikwa. Lakini Petro walitaka kwenda kuhubiri sehemu fulani, Roho Mtakatifu akamwambia sema huku msiende, nenda kwingine. Wewe mwambie, ukiwa una Roho Mtakatifu wa Mungu, unaweza ukawa unataka kwenda labda kuoa au kuolewa na kijana fulani au na binti fulani kuoa, kumbe ni mchawi, Mungu akaivunja akakupa ambaye ni stahili lako. Nani anielewa? Akapindisha kabisa kama ambavyo alifanya kwa kina Petro. lakini sio nabii. Hebu wale wote wanaotaka wale wote ambao wachumba wao wamekuwa hawafai waje moja ni wale. Hapana, sio hiyo inayofanyika kwenye agano jipya. Sivyo. Zaburi ya 119 mstari wa 105 pia inasema hivi. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Ngoja niajue kwa sababu Kristo mistari haiko mingi kichwani. Inabidi tu tulazimike kusoma kila mstari. Ni pesa mzuri mistari mingine atakayo kae kichwani. Zaburi ya 119 mstari wa 105 Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Miguu na mwanga wa njia zangu. Njia ni nini? Ni mambo yaliyoko mbele yetu ambayo hatujafikia. Kesho yetu, kesho kutwa yetu, mwakani yetu, 2025 yetu, 2030 yetu. Hiyo Biblia inasema ni neno la Mungu. Hebu yasome neno lako, neno la Mungu hilo ni taa yangu. Je, hiyo ndio nabii wako? Neno la Mungu ndio nabii au waonaji walikuwa wanakuambia vitu vya baadaye na kesho yako. Biblia inasema ni neno la Mungu linalotupa nuru na kujua yaliyo ya kuja mbele zetu. Ni garanti ukikaa katika mapenzi ya Mungu kesho yako itakuwa ni itabarikiwa. Unaweza kupita katika mateso hapa na pale, lakini jumla katika yote urithi wa Mungu utakuwa juu yako. Ukaribishwa kwamba hutakuwa na magonjwa, hutakuwa na kisukari. Ukaribishwa. Mungu anaweza kumuuguza mtu wake kisukari kwa anaweza kupitisha kwa majaribu mawili matatu kama hayo. Lakini baadaye ni ya muda. Sio kisukari cha kukua. Sio pressure, sio moyo uliopanuka. Hata kupa ndoa ambayo baada ya mwezi wa kwanza mmeshangoana meno matatu tayari una nani? Una lango la kuingia mdomoni. Kwa sababu ya manani ya meno yaliyong'oka. Ndio. Sasa anaiona kesho yako. Ana Biblia inasema katika Zaburi ya 37 sina muda sina muda kwenda kwa 37:23 Biblia inasema hivi. Neno kama hili bwana hapa ametoka kusema Zaburi ya 115:105 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na nuru ya njia zangu, si ndio? Na mwanga wa njia zangu. Lakini anasema vile vile, sikiliza vizuri. Zaburi ya 37:23. Biblia Kiswahili imekosea, lakini King James inasema hivi. Anasema njia za mtu mwema cha Mungu, mtu anayependezwa na neno la Mungu, kuongozwa na Bwana. Kesho yako mwelekeo wako. Mithali 3 kuanzia 3 mpaka 6 anasema hivi. Mithali 3 mpaka 6. Hapo nataka kuonyesha kesho yako kama sio manabii ni nani? Ni Roho Mtakatifu wa Mungu atakushuhudia, ni neno la Mungu kukuongoza, ni baraka za Mungu kukulinda, ni neno la Mungu, ni vitu kama hivyo. Sio kwenda kwa nabii. Watu leo hii wanalala machari machari kusudi aweze kuoteshwa upuuzi. Alafu asubuhi aanze kusimulia. Leo ngoja kwambie ni lokole. Ngoja niite hivi. Isipoota usiku inafikiri kwamba Mungu hajasema. Alafu napeleka kwa nabii, nabii nitafsirie maana ya ndoto hizi. Ana kitabu cha tafsiri za ndoto, sicho Mungu. Yesu aliwaambia kwamba nendeni mkaote popote pale. Lakini makasege ana vitabu vya ndoto vikapungua viwili. Na watu wanavinunua kuliko Biblia. Wacha wanadamu wachague kupotea. You can't help, utafanya chochote. Utawafanya wakipotea, wacheni wapotee. Lakini tutakuwa tumefanya kazi yetu, tumesema kweli. Nishawaambia somo kama hili, baada nikishalipandisha kwenye social network ninaona na watu si chini ya 10,000. Kima cha chini mpaka 20,000 mpaka lile la TV show linaona na watu 50,000, watukanaji walifika 300. 230 samani watukanaji. Nikagundua kumbe hata wale wanaoona hawasemi kwa sababu linakuwa haliwahusu, lakini gusa nabii wao wa uongo uone watamtetea kweli kweli. Sio nabii wa uongo anavuta sana. Walitukana 230. Nilifuta mpaka nikaribia kuchoka. Sio matusi wakati mwingine yanauma. Paka mwingine ilikuwa hastahili hata kutamka. Na mwaka uliofuata baada ya miaka mitatu nikalichukua ile somo nikalirusha tena. Walio wakapungua wakatukana na mpango makani nitalirusha tena. Paka wazoe. Yeah. Nitalirusha. Sali 3:3 Biblia inasema hivi. Sali 3:3 mpaka 6 nasema. Tuanze 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Wale manabii wanatumia akili gani? Si akili zao wenyewe. Anasema katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Hiyo ndio kesho yako. Ndio na unabii wako ni neno la Mungu ndio litakao kukuambia utaenda kwenye wema, wepesi au ugumu na matatizo. Amen. Mtu malizie kwa hoja ndogo ya mwisho. Kristo anatutaka tusihangaikie ya kesho. Mara nyingi watu wanapoenda kwa manabii wanakuwa wanahangaika wanatafuta kujua ya kesho, ndio sio? Lakini sio mapenzi ya Yesu Kristo kama tuhangaike na kesho yetu. Tumtumainie Mungu tu peke yake. Tufanye kazi kama hatutakufa, lakini matokeo yake tumwachie Mungu. Tusiingize mikono yetu. Tusikimbilie kwa nabii na kuanza kutukausha mifuko yetu eti tunatafuta kesho nzuri. Kesho nzuri iko mkononi mwa Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 34, anasema msisumbukie kesho kwa maana kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha maovu ya siku. Sasa kama kesho hatuna haja ya kushughulika, kazi ya manabii wa uongo ni nini? Si mambo ya kesho. Sio kitu kizuri sana. Wewe mwambie, sikai hapa na kwanza kujiuliza kwamba hivi baada ya miaka mitano nitakuwa wapi? Ngoja nitafute na nabii aniambie nitakuwaje nijipange mapema. Hamna. Lakini ndio maisha ya Mkristo. Kristo. Yakobo 4:13 anasema hivyo. Nimebakiza niko kwenye mistari mitatu ya mwisho wa kufunga. Leo tutakuwa tuna maliza. Msikiliza, Yakobo 4:13. Msikiliza kuhusu kesho. Mstari mkubwa ulikuwa ni huo wa Yesu Kristo. Mathayo 6:30 anasema msihangaike kesho. Tumaini Mungu. Ufanye vitu ambavyo uradhi wa Mungu uko juu yako, alafu mwachie kesho yako uone kama itamshinda. Kesho yako itamshinda Kristo. It can't. It cannot. Kwenye nianze kunena kwa lugha ya Kiingereza. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 13, Biblia inasema Yakobo 4:13. Haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Walakini hamjui atakayokuwa kwa kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke upoteao kwa kitambo kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi na hivi. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Manabii wa uongo ni watu wa kujisifu sifu. Anataka kuongea vitu vya miaka 10 ijayo. Ninaiona injili Tanzania miaka 10 itakuwa imekuwa hivi. Na ni injili ya nini? Injili ya tunu. Wanasema msihangaike sana na kesho. Ni kujivuna. Mstari ni mstari maarufu. Niko kwenye mstari miwili ya kufunga. Naamini utakuwa umeshachoka kupindukia. Kama umechoka kaa chini basi. Tafuta mkeka huo, jisambaza. Mimi nasema katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8. Msikiza mstari. Wakati mwingine jamani tulia, mtu amehangaika kutafuta mstari. Usikie kujengea kuelewa mambo ya Mungu. Matendo ya Mitume 1:8 anasema hivi. Anasema hivi. Mstari wa 7 kimi anasema hivi. Tuanze 6. Basi walipokutanikia wakamuuliza wakisema, je, Bwana wakati huu ndio unapowarudishia Israeli ufalme? Akamwambia, si kazi yenu kujua nyakati na majira Baba aliyoweka mamlaka yake mwenyewe. Inapokuja mambo ya baadaye ni mambo ya Mungu. Hao watu walikuwa wanataka kama kupata taswira ya mambo, ni kama walikuwa wanataka Yesu aanze kuwaangulia hivi. Sasa ufalme unarudi kwenu, itakuwa hivi, baada ya ufalme huyu atakuwa huyu atakuwa. Mungu anasema hapana. Sio kazi yenu kujua mambo haya. Wewe mimi sio kazi ya Mkristo kujua kesho yake itafanana naje. Ni kazi ya Mkristo kufanya kazi kusudi kesho yake iwe nzuri. Ni kazi ya Mkristo kumamini Mungu kusudi kesho yake iwe nzuri. Ni kazi ya Mkristo kumlea mtoto wake vizuri kusudi watoto wake wakue vizuri. Lakini kwa habari ya kesho asiende kwa waganga wa kienyeji wanajiita manabii. Somo la leo linasema Kristo, ujua Yesu Kristo kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji alikomesha unabii na utabiri wa mambo yajayo. Zaburi ya 37 sijajua. Okay, tunakuwa tumesha hapa. Naye inasema vile vile. Inasema kwamba tumkabidhi Bwana njia zetu, mtumaini ana atatenda. Nitakusoma kwenye Zaburi ya 37 mstari wa 5, naomba niishie hapo. Sipendi kwenda zaidi. Mungu awabariki sana baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba yote haya Mungu akufanyike kweli. Naomba baraka zako zikuwatamie watu wako. Na yote ambaye Mungu atakuwa anataka kujua kweli yako. Maana kweli yako ndio wewe mwenye ufahamu. Ndio iliyo kupendeza Mungu mwingine. Naomba ulinzi na baraka na fanaka zikajua watu wako. Na kusanyiko hili tunapotawanyika utukutanisha wakati mwingine tuko wazima wa afya. Na tukua tumekua zaidi, tumekaribia zaidi. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Mimi yote na kupokea yote.